co teraz, mówiłem o tym wcześniej. Jakieś pretensje, wciąż tu jestem, bezszelestnie. Za zamkniętymi drzwiami, ciekawscy do granic. Świat raczy problemami, płacze pergamin. To o nich i to dla nich story, nie znam wszystkich imion. Wiesz, ilość młodych, których szczęśliwy los w życiu ominął. Dowody, zobacz jak w biurokracji giną. Dość pertraktacji, nikt nie zrozumiał spraw zawiłych. Jak Schumann na fortepianu strunach, na nic zaduma, na nic psychoanalityk. Skurwysyny, jak chce liczyć deficyt, skreśla tych z ulicy, wpisani do rubryki 997 japa. Po raz drugi, jak nic nie wiesz, atak. Czyste przymierze, Boże igrzysko, to o tym co blisko. Gdy wzrok fakty bierze, zwierzchnictwo woli być ślepe jak leper. Zostawmy polityków, żaden z nich biedy nie klepie. Możesz nazwać grzechem to, że palę jointy. Teraz nazwij fakty z domu dziecka o numerze 5. Boże igrzysko, litości w oczach nie rozpoznasz. Te rzeczy dzieją się od lat, lepiej się odlać. Zapomnieć, ominąć, póki się sprawy nie rozwiną. Póki się sprawy nie rozwiną. Boże igrzysko, litości w oczach nie rozpoznasz. Te rzeczy dzieją się od lat, lepiej się odlać. Zapomnieć, ominąć, póki się sprawy nie rozwiną. Póki się sprawy nie rozwiną. Niby brzmi ironicznie, lecz śmiech jest tu zgubny. Poziomu człowieczeństwa nie budują koturny. Zanim trafię do urny, jeszcze zdążę się napatrzeć. Jak uśmiech, byle kogo dziecko chroni jak naparstek. Tu podłość, dziecięce porno i to nie wiesz odkąd. Mam takiego zioma, co sprawiedliwość wymierzył raz swymi rękoma. I było to słuszne, w cichym budynku społeczeństwo sztuczne. Sztuczne prawa, sztuczna adaptacja. Życie to kaucja, co tak naprawdę nic nie wyjaśnia. W kwestii wartości i względnego bogactwa. Zalot dorosłych, upadci jak osły i ślepi jak ćma. Dość tych, co myśli, przypłacili śmiercią. Stanął na drodze mentor, serce zbite jak termo. Staje się rzeczą zbędną. Boże igrzysko, to wszystko ma swoją kolejność. Dla tych, co czują odrębność na własnej skórze. To nie pieprzone historie, które mają tylko urzec. Kuba jest tam na górze, lolek z aniołem stróżem. Wierzę w to bardziej, jak myślę o tym, uwierz. Wiem, że odnajdę kiedyś sens, tajemnicę od powodów do przyczyn. Łupcy, gruzicy w oparach smogu dziękują Bogu za rozum. Boże igrzysko, litości w oczach nie rozumiem.